szalone z techniką publiczną. 2020, tak, właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie. Bęk, bęk, bęk, bęk, bęk, bęk, bęk, bęk, bęk, publiczny 2019, 2020, lana kurwiska. Bęk, bęk, bęk, strzałki z góry. Yo, yo, yo, yo. Jestem wrogiem publicznym numero uno. Na kolędzie ekstra klasa znowu potłuczone. Lustro kto bez winy, niech pierwszy rzuci tutaj kamieniem w czaszkę. Nad ranem za dymnym wieczorami pacierz, co drugi pokaże na ciebie tu palcem, co trzeci farmazon. Poproszę sałatkę, obcinam tu kłażę i zarzucam wędkę. Nie znasz, nie oceniasz, nie pijesz, nie lejesz i się mieszka. Tak jest loko, tu gdzie mieszkam, wróg publiczny numer jeden. Żyje się jak w niebie, na odwyku leci kreska między wiekiem, zioma niebem. Znowu zaczwawiony teren pod nogami wiją nam wszystkim się węże. Zabieram pod ro, podał ci tą teczkę tu od dziecka. Każdy z nas wie co to ferment. Trener kazał na progu podnieść tą belkę. Zajeżdża karetka, na czaszce krzak pęka. Ty nie gryź orzeszka i weź się nie wczuwaj. Popalone styki, wróg publiczny kumasz. Tu na Warskiej mieszkam, wróg publiczny hejnał. W całym kraju znają pośpikaj w tych butach. Jak orzeł wysoko tu w górach czy pucha. Zajeżdża karetka, na czaszce krzak pęka. Ty nie gryź orzeszka i weź się nie wczuwaj. Popalone tyki, wróg publiczny kumasz. Tu na Warskiej mieszkam, wróg publiczny hejnał. W całym kraju znają pośpikaj w tych butach. Jak orzeł wysoko tu w górach czy pucha. Nie przewidzisz tego co dzisiaj loko tu zrobię. Na ośmiu wychodzę z kosą, między wierszami się modlę. Wielu ma tu problem, przykowina mi się dusi. Kto był pierwszy na podwórku, kogo boli, kogo budzi. Krew to kurwa leci z buzi, karetka przecina dzielnie. Znowu wsadzić są do puchy, a ja znowu piszę werset. Kiedy zobaczymy się tego nie wiem mordeczko. Orzeł myli z reszką, a w cygoncie weszą. Ulica jak matka, a cierpliwa zemsta. Game changer od zawsze, wróg publiczny rzeczka. Krwią zalane brzegi, spalona karetka. Pudelki, portale, weź ciary i Wietnam. Wychodzę naprzeciw i wszystko ogarnę. Co drugi kurwa hipokryta i tancerz. Stoję tu jak stałem, podejmuję walkę. Nie jak frajer w kilku na jednego z gazem. Zajeżdża karetka, na czaszce krzak pęka. Ty nie gryź orzeszka i weź się nie wczuwaj. Popalone styki, wróg publiczny kumasz. Tu na Warskiej mieszkam, wróg publiczny hejnał. W całym kraju znają pośpikaj w tych butach. Jak orzeł wysoko tu w górach czy pucha. Zajeżdża karetka, na czaszce krzak pęka. Ty nie gryź orzeszka i weź się nie wczuwaj. Popalone styki, wróg publiczny kumasz. Tu na Warskiej mieszkam, wróg publiczny hejnał. W całym kraju znają pośpikaj w tych butach. Jak orzeł wysoko tu w górach czy pucha. Kto był pierwszy na podwórku, kto burdel ogarniał. Kto był pierwszy na ulicy i dla niej zawsze tu czas miał. Kto był tu pismakiem i gaśnie latarnia. Pudelki, feściary, raport społeczniaka. Frajerek podbija i chciałby oklaski. Internet podchwyca, weź noże do walki. Jesteśmy od dziecka na getto skazani. Tu zielona mila z puchy list do matki. Na bifie chcą wybić się kurwy tu wszędzie. Kim była parówka zanim siedzi w cieście. Od zawsze tu płynę loko jak Lord Vader. Wrogiem tu publicznym zawsze numer jeden. Nie ma tego złego, za dobre nie wyszło. O scenariusz prosił już dawno mieć Hitchcock. Wróg publiczny pierwszy społeczniaki hip-hop jest. Się tu warci w internecie bitcoin. Zajeżdża karetka, na czaszce krzak pęka. Ty nie gryź orzeszka i weź się nie wczuwaj. Popalone styki, wróg publiczny kumasz. Tu na Warskiej mieszkam, wróg publiczny hejnał. W całym kraju znają pośpikaj w tych butach. Jak orzeł wysoko tu w górach czy pucha. Zajeżdża karetka, na czaszce krzak pęka. Ty nie gryź orzeszka i weź się nie wczuwaj. Popalone styki, wróg publiczny kumasz. Tu na Warskiej mieszkam, wróg publiczny hejnał. W całym kraju znają pośpikaj w tych butach. Jak orzeł wysoko tu w górach czy pucha.